اب ذرا زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. فهل تنطبق هذه الشروط على هذا الذي يزعم انه مسلم ثم يقصد قتال المسلمين فيسفك دماءهم ويهتك اعراضهم وينهب اموالهم باوامر المرتدين وصحبه الامريكان والكافرين. یہ جو شرطیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں اور دوسرے علماء نے بھی بالاتفاقی باتیں بیان کی ہیں, کیا وہ مسلمان شخص ان شرطوں پر پورا اترتا ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, پھر اپنے ہی ارادے سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتا ہے, ان کا خون بہاتا ہے, ان کی عزتیں لوٹتا ہے, ان کی عزت و ناموس اور چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتا ہے, ان کے مال کو لوٹتا ہے, مرتدین کے احکام کے مطابق امریکیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مل کر, کیا یہ فوجی ان شرائط پر پورا اترتا ہے؟ یجب ان یسأل هذا الجندی او الشرطی او رجل الامن بضع اسئلہ. مسلمان کہلوانے والے اور پھر مسلمانوں ہی کے خلاف لڑنے والے اس فوجی, اس پولیس والے اور اس جاسوسی اداروں میں کام کرنے والے شخص سے چند سوالات کیے جانے چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ مجبور ہے یا مجبور نہیں ہے. ان سوالوں کے جوابات کے نتیجے میں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے ان کفری افعال میں واقعی مجبور ہے یا مجبور نہیں ہے. پہلا سوال, هل دخل هذا الجندي الجيش او الشرطه والاستخبارات باختياره ام مجبرا؟ یہ فوجی, یہ پولیس والا, یہ جاسوس اس ادارے میں اپنے اختیار سے داخل ہوا یا مجبوراً؟ کیونکہ تمام ملکوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے میرے بھائیو, بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر زبردستی فوج میں اور عسکری اور جاسوسی اداروں میں نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے, جیسے کہ روس نے جب جنگ مسلط کی تھی افغانستان پر تو یہ ازبکستان, تاجکستان اور دوسرے مسلمان ریاستوں کے جو جوان ہوتے تھے, جن میں سے بہت ساروں سے میں خود بھی بعد میں ملا ہوں اور ان سے ہم نے بہت ساری باتیں پوچھی ہیں اور معلومات کی ہیں, تو روس اس وقت سوویت یونین کی جنگ میں زبردستی مسلمان لڑکوں کو, جوانوں کو افغانستان کی جنگ میں جھونکتا تھا. دو سال روسی فوج میں خدمت کرنا ان پر لازم تھا اور کمیونسٹ بلاک کی طرف مائل جتنے بھی ممالک تھے اور آج بھی جن کی تھوڑی بہت بو باقی ہے, وہاں پر دو سال تک اپنے وطن کی, ملک کی خدمت کرنا لازمی ہے اور اجباری ہے. ظاہر سی بات ہے ان ممالک کے فوجیوں کے احکام دوسرے ممالک سے جدا ہوں گے جن میں مجبوری نہیں بلکہ اختیاری طور پر ان اداروں میں آدمی شامل ہوتا ہے اور داخل ہوتا ہے, بلکہ بہت ساری رشوتیں اور واسطے اور سورس کو استعمال کرتا ہے, جیسے کہ وطن عزیز پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان میں عسکری اداروں میں یا جاسوسی اداروں میں کام کرنا لازمی نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, ہر کوئی جانتا ہے. ان اداروں میں شامل ہونے کے لیے, ان اداروں میں داخل ہونے کے لیے لوگ مختلف قسم کے سورس استعمال کرتے ہیں, سفارشیں استعمال کرتے ہیں, رشوتیں لوگ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے الاؤنس ہوتے ہیں, سہولیات ہوتی ہیں, گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے اور بہت ساری دنیا کی آرائشیں, آسائشیں اور آلائشیں ہوتی ہیں. 2 لاکھ رشوت دینے والے کو 2 کروڑ رشوت کی فرصت بھی مل جاتی ہے اور وہ اسے مال غنیمت سمجھتا ہے. لوٹ مار, چوری چکاری اور لوگوں پر ظلم کرنے کے مواقع اور فرصت مہیا ہوتی ہے. اس لیے بہت سارے نوجوان ان اداروں میں شامل ہونے کے لیے, مسلمانوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے لیے, مسلمانوں کی مال و دولت کو لوٹنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. دوسرا سوال, هل يستطيع هذا الجندي الاستقالة؟ کیا یہ فوجی استعفی دے سکتا ہے یا نہیں اور اپنے کام سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہوئے دیکھ لینے کے بعد, کیا اس ادارے میں شامل ہونے والا آدمی استعفی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, اپنے کام کو چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ اس سوال کا جواب چاہیے. تیسرا سوال ہے، هل يستطيع الفرار من عمله اذا لم تمكنه الاستقاله بالاختفاء في بلده او الهجره عنها ان لزم الامر ام لا يستطيع. دوسرے سوال کا جواب، اگر نفی میں ہو یعنی استعفی نہیں دے سکتا تو آیا، تیسرا سوال ہے یہ کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر اپنے ہی ملک میں کہیں چھپ سکتا ہے یا نہیں، روپوشی اختیار کر سکتا ہے یا نہیں، یا ہجرت کرنے کی قدرت و طاقت و استطاعت اس میں ہے یا نہیں، یہ تیسرا سوال ہے. چوتھا سوال ہے، هل هو محدد فعلا ان لم ينفذ الاوامر ومتيقن بوقوع العقاب به ام لا. کیا واقعی حقیقی معنوں میں اسے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ ان کے آرڈرز کو اور ان کے اوامر کو نہ مانے اور قبول نہ کرے تو اسے نقصان پہنچایا جائے گا، اس کی جان کو، عزت کو وغیرہ. پانچواں سوال ہے، هل يتمادى بالقتل والنهب وهتك الاعراض تحقيقا لرغباته ومصالحه ام للكراه. ظلم کے نتیجے میں، مجبور کیے جانے کے نتیجے میں قتل، لوٹ مار اور بے عزتی جو وہ کر رہا ہے، اس میں وہ مجبور ہونے کی وجہ سے مصروف ہے یا اپنی شہوت اور خواہشوں کو پورا کرنے میں مصروف ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو مثال تھی وہ تو بہت ہی کھلی ہوئی مثال ہے کہ ایک شخص کو مجبور کیا گیا ہے بدکرداری کے لیے، لوٹ مار کے لیے، تشدد اور کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے کے لیے، تو حقیقی معنوں میں مجبور ہو کر اس نے کچھ کیا ہے، لیکن افسروں کی غیر موجودگی میں وہ یہ کام نہیں کرتا، ان کی زیر نگرانی نہ ہونے کے وقت میں وہ یہ کام نہیں کرتا، بلکہ روتا ہے اللہ کے سامنے، گڑگڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہے. لیکن وہ شخص جو کہ اپنے افسروں کے سامنے بھی یسر یسر کر رہا ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی اپنے گناہوں میں مصروف ہوتا ہے، لوٹ مار میں، بد کرداری میں وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کو مجبور کہنا یہ بالکل نادانی ہے اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال رہ جاتا ہے، اور وہ سوال تقریباً ہمارے پاکستان کے ماحول کے بہت ہی مطابق ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو آج پاکستانی نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم لوگ بھی پاکستانی نظام کو ایک وقت تک اچھا سمجھتے رہے، پاکستانی آئین و قانون کو اسلامی سمجھتے رہے، اس لیے کہ ہماری کم علمی ہے، اور اوپر سے ڈالروں ریالوں میں، درہم و دیناروں میں بکنے والے مولویوں کے فتوے ہیں جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس باطل اور طاغوت حکومت کو اسلامی حکومت سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی شخص اس عسکری ادارے میں داخل ہوا، اپنے اختیار سے داخل ہوا، ظاہر سی بات ہے وطن کی خدمت، دین کی خدمت جیسے خوبصورت خوبصورت نعروں کو اور سلوگنوں کو دیکھ کر اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے اور کشمیر کو آزاد کریں گے، 70 سالوں میں تو آزاد نہیں ہو سکا، تو جذبہ ایمانی سے وہ اس کفری ادارے میں شامل ہوا ہے، سبحان اللہ. تو ایسے فوجی کا کیا کیا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان اداروں میں شامل اور داخل ہونے سے پہلے کیا اسے اس بات کا علم تھا کہ اسے حرام کاموں پر مجبور کیا جائے گا، یا علم نہیں تھا؟ اگر جواب اس بات میں ہے کہ اسے علم تھا کہ ان اداروں میں حرام کاموں پر بھی مجبور کیا جاتا ہے، تو بات واضح ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے ہی اختیار سے اس ادارے میں داخل ہوا ہے. جس وقت وہ اس ادارے میں داخل ہو رہا تھا اور اپنے آپ کو اس ادارے میں شامل کر رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس ادارے میں کفر، ظلم اور حرام کاموں پر مجبور کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ان اداروں میں حرام، ظلم اور کفری کاموں پر مجبور کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی، مشہور ہیں ان کے کام، ان کا کردار، ان اداروں کے کرتوت، کفر کی غلامی، یہودیوں نصرانیوں کی غلامی، کفار کی جی حضوری، یہ تو ان اداروں کی خدمات ہیں، معلوم ہوتا ہے، ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں یہ. ان عسکری اور استخباراتی اداروں میں داخل ہونے والے کو اگر معلوم ہے پہلے سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اختیار سے جب داخل ہوا ہے تو اس کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہے کہ مجبوری ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیکار باتیں ہیں. لیکن اگر اسے یہ معلوم نہیں تھا اور اب وہ ان اداروں میں شامل جب ہوا ہے تو اسے پتا چلا کہ ان اداروں کے اندر تو کفر بھی کرنا پڑتا ہے، ان اداروں میں تو ظلم بھی کرنا پڑتا ہے، ان اداروں میں تو اور بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بے ادبی معاف، ان اداروں میں شامل ہونے کے لیے تو ننگا بھی ہونا پڑتا ہے، اپنے افسروں کے سامنے بہت ہی بھلا چنگا ہونا پڑتا ہے، اس کے بغیر ان اداروں میں شامل نہیں ہو سکتا کوئی. اب کیا کیا جائے؟ تو اگر ان اداروں سے نکلنے کی گنجائش ہے تو نکلنا لازم ہے، اور اگر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے تو ایسے مجبور کی پھر دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں میرے بھائیو؟ دو قسمیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم یہ تفصیلات بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری امت کو فتوحات اور نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالی امارت اسلامیہ کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی اور مسلمان امت کی خدمت کرنے کی اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.